वो अस्त होगा ये क्या कह रहा है। मेरे मन में कुछ भी नहीं आ रही है, क्या कह रहा है या बताओ मेरा क्या कह रहे हैं। आज राम राम ऐसी मन में आ रही है कि कुछ भी नहीं बोले, कुछ बोले उसमें कुछ दूसरा आता है, ऐसे वास्ते कुछ नहीं बोले ऐसे मन लाता है। उस बोलने के आज हम विचार करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, तो हरेक आदमी के सामने आ जाएगी आज क्या बोलेंगे, तो ये समझ में आती है कि क्या बोले कुछ नहीं बोले, उसमें बोलने की समझ नहीं आती है। राम राम राम राम राम राम हे कृष्ण भगवान को याद करके मैं बोल रहा हूँ। हर हमें कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती है, परंतु भगवान को याद करके भगवान की बात बोलने का मन हुआ है। राजविद्या प्रत्यक्ष करने में बड़ी सुवादी है, और राजविद्या है, राजविद्या है, पवित्र है, उत्तम है और अति उत्तम है, शास्त्र है, ऐसे अलोक की बात है। तो अलोक की बात कहने के लिए एक मन करता है कि अलोक क्या है, इस शास्त्र में देखा होगा सब रात अलोक है, सब बात अलोक है, सब सबके हृदय विराजमान है, वे परमात्मा अरे कृष्ण संशय के दूर करो, दूर करे तो मेरे संशय को दूर करे, आपके संशय को दूर करे, हरे कृष्ण से दूर करे। वे परमात्मा परिपूर्ण है, सम है, शांत है और सब पर कृपा करते है, हरेक पर अनेक कृपा करते है और अनेक कृपा के स्थान है। वे भगवान के आश्रय है, भगवान के आश्रित है, भगवान के आश्रित है, उनका परम कल्याण करने वाले हैं। वे परमात्मा सबके विदा विराजमान है, सबके अंतर में विराजमान है, सबके अंतर में विराजमान है, सबके विराजमान है, सबके हित में हुए ब्रह्म लगे हुए हैं। ऐसे परमात्मा अनंत कृपा से परिपूर्ण सम शांत अनुज्ञान है, यह कृपा से सब सुख है। हम मानो उसको परमात्मा कहते हैं। तो हे परमात्मा आप शरण बोलते सब उदय करण पाते हैं, हे परमात्मा आपके शरण होने से सबका कल्याण होता है, अन्य उद्धार होता है, सबका उद्धार होगा। हरे परमात्मा आपके देवे में जवान है, आपके देवे में बैठे वे कर्म सब उद्धार करेंगे। वे परमात्मा सर्व सर्व विलक्षण है, अलौकिक है, विलक्षण है, अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, उसकी कृपा से कल्याण होता है। हरेक परमात्मा के कल्याण है। ये परमात्मा हरे वही राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जिसका हरे राम कृष्ण है, ये महान मंत्र है जिसका उपदेश भगवान ने संपूर्ण दिया है कलिशन ने, और कहा है इस मंत्र का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है और सर्वथा मुक्त होता है, सबसे मुक्त होता है और सबसे कल्याण होता है। उस भगवान की कृपा से, उस असीम अदम परम ब्रह्म की अनुकृपा से सब कल्याण होता है। तो हे सद्गुरु आपका कल्याण परमात्मा कृपा ही हुआ, भगवान की कृपा से होगा, अलग कृपा से होगा, अनेक कृपा से होगा, भगवान कृपा से होगा, जगह जगह कल्याण होगा, कले कल्याण आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद से विदान है वो आनंद वो भगवान माँ सबके पीछे में है। हे परमात्मा आप सबका कल्याण करें, आप सबका उद्धार करें, आप सबका कल्याण करें। कैसे वो परमात्मा सबके विराजमान है, वो परमात्मा सबके शिष्य है और कहा है सबका कल्याण करेगा, सबका उद्धार करेगा, सबका उद्धार करेगा, ऐसा सबका कल्याण है। सज्जनों परमात्मा के ये संपूर्ण वाटिका है, पुष्प वाटिका है, जो सब सृजन और संपादन और संसाधन भगवान करके भगवान की कृपा अनंत अपार है, अशुभ है, अभाव है, अप्रमेय है, अजित है, अचत अचिंत है, अदाय है, अलेख है, अलौकिक है, ऐसी भगवान की कृपा है। तो वो कृपा सबका कल्याण करती है। हृदय हरेक ध्यान में परमात्मा सहायक है, हरेक परमात्मा हरेक वेद विराजमान है, पर विराजमान है सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण गुणमाने ऐसे परमात्मा हरेक है, हरेक जगह विराजमान है, हरेक कल्याण करते हैं, ऐसे परमात्मा है। सब विद्या सब विद्या सब विद्या सब विद्या भगवान सबसे कल्याण करते हैं, ऐसे परमात्मा है। परमात्मा के इस भाव को पकड़ करके मनुष्य क्या नहीं करता, सब क्रमगाम कम होता है, क्यों नहीं करता, सबका करता है। अरे यहाँ वह परमात्मा सबके विराजमान है, सब विद्यमान है, सब विद्यमान परमात्मा अनंत अनंत अनंत का ध्यान करना चाहते हैं और परमात्मा के अनंत शक्तियों को दी में अपार शक्ति भरी है, अनंत वैभव रहा है, अनंत विराज अनंत अनंत अनंत अनंत परमात्मा में अनंत भाव भरे हुए हैं, ऐसे अनंत कृपालु संपूर्ण का कल्याण सदा करते हैं। इस वास्ते सबका कल्याण करेंगे, ऐसे परमात्मा सबके प्रदर्शन पर विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, हरे परमात्मा सबके विराजमान, उनकी कृपा से हरेक का कल्याण होता है। इतना उसी बात है सबके कल्याण होगा है, इस वास्ते सबको कल्याण करते हैं। हे परमात्मा आप सबका कल्याण करें, सबका उद्धार करें, सबका आराधन करें, सबका आराधन करें, सबका आराधन करते हुए सबका कल्याण करें। हे परमात्मा आप एक हैं, आप आनंद हैं, आप अपार हैं, आप आनंद हैं, आप अपार हैं, अनंत आपके स्वरूप है, अनंत आपके स्वरूप है, अनंत आपके स्वरूप है। हे परमात्मा सब कल्याण करने वाले आप है, आप जानो मिले और दूसरा कोई कल्याण करने वाला है नहीं। कल्याण की इच्छा करने वालों को आप सबका सुरक्षण करते हैं, सदक्ष परमात्मा विलक्षण अलोक अलोक अलौकता अलौकता देते हैं, अलोकता देते अलग अलोक कल्याण करें। हे परमात्मा आप सबके विराजमान है, सबके भीतर है, अतिरिक्त है, अपार है, असीम है, अनंत है, अपार है, अनंत है, अपार है, अनंत है, आप ऐसे विलक्षण है कि जिन्हें कोई पार नहीं पा सकता। हे परमात्मा हर बात मारे मैंने कल्याण करने वाले सब से विराजमान है। हे परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में कल्याण रूप है, अनंत सबसे विराजमान है, सब में ही अलग रूप से विराजमान है। आप सब में अनंत है, अपार है, असीम है, अनंत है, अपार है, अनंत है, अपार है, अनंत है, अपार है, अपार है, अपार है, अपार है, ऐसे सबके कल्याण करने वाले हैं। हे परमात्मा आप सबका कल्याण करें, हे परमात्मा आप सबका कल्याण करें, ऐसे हृदय से विकार करते हुए परमात्मा के भक्त थे, बार बार कहते हैं, भक्त बार बार भगवान को पुकारते हैं, हरेक उच्चारण करते हैं, हरेक उच्चारण करते हुए परमात्मा को शब्द की पहचान पहचानते हैं। वे परमात्मा सब में विराजमान है, सबके विराजमान है, सबके भीतर विराजमान है, सब जगह सर्वथा परिपूर्ण है। वे परमात्मा कभी कमी नहीं है, उसमें कमी का केवल देखना के में है, जानने वाला कमी करता है तब कमी आती है। उसमें जानने वाले परमात्मा के प्यारे भक्त हैं, वो कहते हैं, उपाय करते हैं, सब सब परमात्मा को देखते हैं। वो परमात्मा जहाँ देखते वहाँ परमात्मा मिलते हैं। ऐसे परमात्मा संपूर्ण संकर्ण भाई अलग अलग होने और सब भी विराजमान है, सबके परमात्मा है, ऐसे बजान करते हैं। है परमात्मा, आप परमात्मा है, सबका अंत उद्धार करने वाले हैं, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। हे परमात्मा, आप सबका कल्याण करें। हे परमात्मा, आपका कल्याण करें। आप सबका कल्याण करें महाराज, आप सबका कल्याण करें। हरे हरे हरे हरे राम, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राज विद्या राजमूल्यम पवित्र मन मतम प्रत्यक्षा भगवंधन स्वरूप असदाना पुरुषा धर्म शास्त्र पर अप्राप्य मान निबंधन मृत्यु संसार बंधन अप्राप्य मान निबंधन माँ को प्राप्त न हो रहे अप्राप्य लोग कहते हैं। हे भगवान, सब में आप प्राप्त आपके समान आप ही है, आपके समान आप ही है, आपके समान कोई नहीं है, दूसरा कोई है नहीं है। कल्याण करे, सबका उद्धार कर दे, ऐसा दूसरा है ही नहीं। हे परमात्मा, आप कल्याण करे, आप कल्याण करे, सबका कल्याण करे। हे परमात्मा, आप सबका विराजमान है और सबके समुद्र देखते हैं, अनुति उन्नति अनुति निवार कर रहे हैं, अनुति निवार करने के वास्ते सबके समुद्र ध्यान मान रहे हैं। हे परमात्मा, आपके समान कोई नहीं है, आपके समान आप ही है। संसार में अधिकार करें, अंतकर में हम अधिकार कर लेंगे, हम आधार ले रहे, हम उद्धार कर देंगे, कोई नहीं करने वाला है। परमात्मा के सिवाय और किसी की ताकत नहीं है, समझा ऐसा उद्धार भगवान ही करते हैं और भगवान ही कर सकते हैं और भगवान ही करते हैं। इस बात से भगवान ही सब कुछ गए। चंदनो हरदम भगवान को याद रखो, हरदम बाल को एक एक दूसरे को भगवान के भीतर है, एक भगवान ही है। सबका कल्याण करने वाले, सबका उद्धार करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका उद्धार करने वाले एक भगवान है। हे भगवान, आशा आपको सबकी आशा है, आपकी आशा से सब जीव विकसित हो रहे, सब गुणगुणे हो रहे। हे नाथ, आपकी कृपा से ही सबका विकसित हो रहे, सबका उद्धार केवल आपकी कृपा से होता है। आपकी कृपा के सिवाय और कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई ऐसा आश्रय नहीं है जो कल्याण कर दे, कल्याण कर दे। इसके जरिए आप ये कह रहे हैं, परमात्मा आप कल्याण कर रहे हैं, आप कल्याण होने रह रहे। संसार में अनेक तरह की अविद्या है, अनेक तरह के दुख है, अनेक तरह के कष्ट है, अनेक तरह की आफत है। इस सबको हमारे एक आप है, आपके सिवाय कोई नहीं है, सिवाय आपके कोई नहीं है। ऐसा पुकारने वाले कहने वाले आदमी आपके शरणों के शरण होते हैं, इस बात से उन लोग उद्धार करते हैं। ऐसे उद्धार करने में आप ही है, सिवाय आपके कोई नहीं है। हे परमात्मा, आप सब कल्याण करें, उद्धार करें, वही आप करे तो होगा, आप करे से ही होगा। इना नहीं आप कल्याण अब कहते हैं कि आप ही कल्याण करने वाले। हे परमात्मा, आप सब कल्याण करें। इस वास्ते सबके बीच विराजमान आप हैं, आप हैं। हे परमात्मा, आपके समान आप ही है, आपके समान और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। सिर्फ एक आपकी जूसन उठाने वाले, आपकी उसने होने वाले, आपकी कृपा रखने वाले, सुनने सुनने वाले। तत्ते नुगम्बाम सुमक्षी कुटुम विपाक वाद भगवेर नमस्ते जीवे दयोदय सही साथ वो फलस्ताथ सभी पड़ा सबका जीवन वही आती है, वो होता है वही कृपा करने वाले वही सब में विराजमान है, सब लोग उद्धार करने वाले हे शास्त्र हे प्राप्त में परमात्मा कराने में सुनने में सबके भीतर वो विराजमान है, वही कृपा करने वाले उसी कृपा से सब जी रहे हैं। यह जीवनी सब कृपा हा कृपा हा अनंत कृपा है सबसे सब जीव रहे हैं। हे परमात्मा आपकी कृपा से सब जीव रहे हैं और अपनी कृपा से अपने उद्देश्य से कोई नहीं पूरा है। हे नाथ आपकी कृपा है उसकी कृपा सच्चे हृदय से मानने वालों को प्रकट दिखती है, आपकी कृपा है इस वास्ते भगवान की कृपा से सब कल्याण होता है। यही प्रार्थना है हरेक भाई हरेक बहन से कि आपका कल्याण वो भारी करने वाले हैं, इस वास्ते भगवान का भजन है उसमें लग जाए सत्य रीते से प्रागभूत भगवान में लग जाए आप वही कल्याण करता है। सबका कल्याण करने वाला आधार सबका भीतर से चलने वाला भीतर में विचार करने वाला एक भगवान ही है, भगवान की कृपा से ही सदा होता है, ये और रूप में होता नहीं। आप राम कृपा करेंगे हरे भयाम आप बने बड़ा संकट से आता है उसमें भगवान अनंत कृपा से आप प्रकट होते हैं और प्रकट होते हो आप ऐसे विलक्षण पर से होते हैं कि देखते देखते रह जाता है विलक्षण विलक्षण पहुंचते नहीं रह जाता है अलौकिक बजट अलौकिक आत्मा प्रकट करता है और आप अनेक प्रकट भोग रहे हैं आप अनेक रूप से प्रकट होते हैं। हे कृपा रू आप ही श्रेया करते हैं, हे कृपा रू आपकी कृपा से सब कुछ होता है, सब कुछ आपकी कृपा से होता है, हे परमात्मा आपकी कृपा करते हैं, हे सब परमात्मा एक आपकी कृपा एक आपकी कृपा से सब कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है, सबका उद्धार होता है, सबका उद्धार करने में आप ही समझते हैं। हे नाथ आपकी कृपा करते हुए कुछ नहीं होता, हे प्रभु अपनी कृपा से अपने उद्योग से कुछ नहीं होता, हे प्रभु आपकी कृपा से सब हो रहा है, हे परमात्मा आपकी कृपा से सब कुछ उद्धार होता है, सब कुछ उद्धार आपकी कृपा से ही हो रहा है, अभी आता आपकी कृपा से बातें पैदा हो रही है, हे परमात्मा आपकी कृपा से सब हो रहा है, एक आपकी कृपा से अनुकृपा भी हो रही है, हे परमात्मन आपकी कृपा है, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, भगवान कृपा करते हैं तब बोलने की शक्ति आती है, तब उसमें शोभिता आती है और उनमें शक्ति परमात्मा की आती है, हे परमात्मन आप करते हैं आपकी कृपा करते हो, आपकी कृपा से ही सब कुछ होता है, हे आत्मा संपूर्ण संसार का उद्धार ये आप करते हो, यदि आपके सिवाय कोई उद्धार करने वाला नहीं है, कोई कल्याण करने वाला नहीं है, कोई उद्धार करने वाला है नहीं, आप कृपा ही कल्याण करती है, परम कल्याण आपकी कृपा से होता है, हे प्रभु आप कृपा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परमात्मा कल्याण करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, संपूर्ण का करते हैं संपूर्ण का कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका उद्धार में केवल आपकी कृपा ही काम करती है और कोई मनुष्य का काम नहीं करता, हे हे परमात्मा हे सर्वज्ञ हे सर्वनाथ हे सर्वज्ञ हे सर्वनाथ आप ही आप कृपा करने वाले, हे नाथ आपके बिना कोई हमारे काम कृपा नहीं है, आपके सिवाय कोई कृपा नहीं है, आपके सिवाय कोई कृपा नहीं है जो उद्धार सके, उद्धार केवल कृपा करती है, हे नाथ इसके सिवाय कोई नहीं है, हे परमात्मन आपके सिवाय कुछ नहीं है, इस वास्ते भगवान की कृपा भगवान करते हैं, कृपा कर उद्धार करते हैं तब उद्धार होता है, आपकी कृपा से कोई नहीं होता, कोई होता है आपकी कृपा से होता है, सब कुछ आपकी कृपा से होता है, सब कुछ आपकी कृपा है, सिवाय आपकी कृपा की कोई नहीं है, हे परमात्मा आप कृपा है। अनेक तरह के उपाय है, मन सोचता है, मन सोचता है अनेक तरह का विवाद करता है, पर बहुत में समय कृपा आपकी देती है। हे कृपालु, आपकी कृपा से गुजार होता है। हे कृपालु, हे गुजारू, हे कृपालु, आपकी कृपा से सब गुजार होता है। आपकी कृपा ही सब जगह काम करती है। संसार है, अपार कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है, सबका कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है, सबके उद्धार में एक आपकी कृपा है, अनुप विलक्षण कृपा है। हे साथ, हे परमात्मा, आपके सिवाय अनंत संसार में कोई भी कृपा दो है नहीं। हे कृपानाथ, आपकी कृपा से जीव मात्र कल्याण होता है, उद्धार होता है, पुनः उद्धार होता है। और कृपा है नहीं, और कुछ नहीं गई है। इस संसार में सर्वज एक भी भरा हुआ है, एक तमाम आधार क्लेश कृपा नहीं। हे कृपालु, आपकी कृपा से कल्याण होता है। हे कृपालु, आपकी कृपा से कल्याण होता है। हे नाथ, आपकी कृपा से कल्याण होता है। हे परमात्मा, आपकी कृपा है, अनुग्रह है, अनुग्रह है, विलक्षण है, विलक्षण है, अनुकृपा है। अत अपार है, असीम है, अदाब है, और जिसकी कोई अपार नहीं है, यदि अपार अनंत कृपा है। हे परमात्मन, आपके सिवाय कोई उद्धार करने नहीं है, अनंत भवानी है, है। हे अनंत, हे कृपालु, आपकी कृपा से ही सब उद्धार होता है, आपकी कृपा से ही सब जी रहे, आपकी कृपा से सबका कल्याण होता है, आपकी कृपा से सभी समृद्धि होती है, आपके समय से अच्छे विचार होते हैं, आपकी कृपा से अच्छा कल्याण होता है, आपकी कृपा से ही उद्धार हो रहा है। मनुष्य ने आपके अनुभव करते हुए आपकी कृपा ये मानी है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब हो जाता है। हे कृपा, आपकी कृपा के सिवाय और कोई नहीं है। इस संसार में अपार, असीम, अनंत आपकी कृपा। हे कृपा रहो, हे जाओ, आप दया करो, सबका उद्धार करते हो, सबका उद्धार करते हो, आप ही करते हो। हे कृपा, आप ही करते हो, सबका उद्धार करने वाले केवल आप हो। आपके सिवाय कोई उद्धार करने आने वाले है, कोई कृपाद अनुपात कहने वाला है नहीं, अनुपात कहने वाला आप हो। आप कृपा कर लो, हे प्रभु आप कृपा करो, हे नाथ आप कृपा करो, हे गुरु कृपा कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे दयालु, हे कृपालु, हे राम, हरे राम। एक आपकी कृपा से मनुष्य अलोक विलक्षण अलोक अध्याय कर अध्ययन करते इतना बढ़ता है कि सब कुछ कर सकता है, वो कर सकता है, वो करने की कर सकते परमात्मा आप ही है। आपकी शक्ति बिना कोई नहीं कर सकता। इस बार से सबकी शक्ति आप मेरी होगी, आपकी दी हुई है। ये परमात्मा आपकी कृपा से ही सब कुछ होता है, सब कुछ हो रहा है और होता है, होगा, हो रहा है, सब आपकी कृपा से होता है। आपके बिना कुछ नहीं होता। आप एक आधार होता हो, सबके सबके कल्याण करने वाले आप ही होते हो, कुछ और कुछ नहीं होता। हे परमात्मा आप कृपा करो, आप कृपा करो, ये ना जिसे उद्धार हो जाए। सज्जनों, प्रभु की कृपा से अलौकिक आनंद होता है, आश्रय होता है, सब आया दिया है, सबका आश्रय आना है। ये आश्रय परमात्मा है, परमात्मा के आश्रय से सब कुछ हो जाए है, और उसी कृपा से होता है, होता ही रहेगा। कितना होता है, अपार असीम होता है, असीम असीम सबका असीम कृपा है, अधिक अधिक है, अधिक कृपा है, अरे कृपा भगवान की अत्यंत है। ऐसी ऐसी कृपा है, अलौकिक शक्ति है, अलौकिक विलक्षण आधार है, वो भगवान है, सिर्फ भगवान के और कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, और आधार है ही नहीं, और आधार एक है, एक परमात्मा है, बस किसी सिवाय कोई आधार नहीं है। हे परमात्मा, सब कृपा हो रही है, सब पर कृपा हो रही है, सब पर अलौकिक विलक्षण अलौकिक अचोत अचिंत कृपा हो रही है, अचिंत कृपा भी आपने दी हो रही है, केवल आप ही। आपकी एक कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक कृपा से अनंत कार्य होते हैं, अनंत कार्य होते हैं, नहीं तो कुछ भी कार्य नहीं होता। हे भगवान आपकी कृपा से होता है। हे कृपा लो, हे कृपानाथ आपकी कृपा से अनंत कार्य होते हैं। अंत कार्यों में विलक्षणता होती है, अनंत विषय में विशेष विशेष विचित्रता आती है। वो विचित्रता आती है एक आप से, एक आपकी कृपा से। आपकी कृपा इसी में कुछ नहीं है, आपकी कृपा सब जगह परिपूर्ण हो रही है। हे परमात्मन आप सबका उद्धार करने वाले, आज्ञा देने वाले, आपकी आज्ञा से सब कुछ होगा संसार में पूर्ण होगा, सब आपकी कृपा से। हे नाथ आपकी कृपा के सिवाय और कुछ नहीं है। आप कृपा को वास लोग, आप कृपा को और लोग, आप कृपा दी से नहीं और दून तीन लोग और है नहीं। हे कृपा आत्मा सिवाय संसार में कोई भी नहीं है, आपके सिवाय कोई कृपा करने वाला है नहीं, केवल आप कृपा करते हैं जिस इंद्रिया के लिए कल्याण होता है। हसे हरे हरेक देगा कल्याण होता है, वो कृपा आपकी है, केवल आपकी कृपा है, उससे उद्धार होता है, उससे सुधार होता है, उससे कल्याण होता है, कल्याण की प्राप्ति होती है उसी से। हे परमात्मन आपकी कृपा से जीव का अनुकूल उद्धार होता है। अनेक जन्म में फंसा हुआ जीव अनेक तरह के पाप करता है, उन पापों से निवारण आप ही करते हो, आपके सिवाय दूसरा करने वाला है नहीं। हे परमात्मन कृपा करो, सबके ऊपर कृपा रहो, अनुग्रह कृपा रहो, अनवधि कृपा रहो, अनंत अनंत अनंत कृपा रहो। हे नाथ आपकी कृपा से उद्धार होता है। हे गणनाथ आपके सिवाय कोई कृपा करने वाला नहीं है, एक आप ही कृपा करने वाले हैं। हे कृपा जिससे कृपा नहीं होता है, आप कृपा से सब उद्धार, एक आप कृपा। हे भगवान आपकी कृपा के नाम जीव हल्का भी नहीं, सब कुछ नहीं करता, कर नहीं सकता, करते नहीं, अभिमान कह लेता है कि मैं उद्धार करता हूँ, मैं सुधार करता हूँ, मैं उद्धार कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अब करेगा क्या, भगवान की कृपा के सिवाय उसको उसको कोई उपाय नहीं। इस वक्त भगवान की कृपा हो रही है अलोक सब पर, भगवान की ऐसी कृपा हो रही है, अलोक कृपा हो रही है। ये सज्जनों उसकी कृपा से सब हो रहा है। इस वास्ते अलौकिक भगवान की कृपा को देख देख करके हर दिन प्रसन्न हो जाना चाहिए, हर दिन प्रसन्न होना चाहिए। भगवान की कृपा देख देख रहे हर दिन प्रसन्न हो जाए, भगवान की कृपा से अलौकिक कल्याण होता है। अजार होता है, अचार होता है, अरेब होता है, अराज विद्या राज पवित्र मनु राज विद्या है, राजमूल्य है, सब पूर्ण गुप्त राजा है, सबकी अलग कृपा है, दक्षिण अलग कृपा है, अनुकृपा से सब कल्याण हो रहा है। उस कृपा से अलौकिक अलौकिक बातें बिल्कुल आती है, कैसी भी लक्षण बातें होती है कि संसार में अलौकिक आत्मा दिखते नहीं, अलौकिक बातें होती है। कैसी कि सबको उद्धार करने वाली, कैसी कि सबका उद्धार कर दी, कि जीव मात्र का उद्धार कर दी, उन्हें कल्याण कर दे, ऐसी विलक्षण बातें होती है। प्रभु आपकी कृपा से, आपकी कृपा से बिना कुछ भी नहीं है, एक आपकी कृपा अलौकिक होने से सब जगह विराजमान है। हे नाथ आपकी कृपा है, हे प्रभु आपकी कृपा है, हे नाथ आपका कृपा है, आपका आश्रय है, आपके सिवाय तीन लोग और नहीं है, और कृपा कोई है ही नहीं, केवल आपकी कृपा है। ऐसे भगवान की कृपा से जीव का उद्धार होता है। हे सज्जनों उस परमात्मा की कृपा से सबका उद्धार होता है, स्वाभाविक उद्धार होता है, स्वतः होता है, सबका स्वाभाविक हो जाए, कल्याण होता है, कल्याण के उपवास होता है। हे सज्जनों सत्य भगवान वाले एक श्रद्धा रखने से सब काम होता है, एक भगवान के शरण होने से सब काम होता है। हे सज्जनों और कोई का उद्धार नहीं, उद्धार का रास्ता नहीं है, ये भगवान आप भावन की कृपा से संपूर्ण का उद्धार होता है, आपकी कृपा से अनंत अनंत जीवों का उद्धार हुआ है और हो रहा है और होगा, इसमें सब में आप कृपा है। आपकी कृपा को जोर समझे, आपकी कृपा को आश्रय समझ गए, आपकी कृपा को स्थान है सहे, हे परमात्मा आपकी कृपा, सिवाय आपके और कुछ नहीं है, और सब कुछ एक परमात्मा ही है, एक अपना के साथ है, वो सारा दिया जाए, वो समृत ध्यान करता है, सबका उद्धार करता है, सबका उद्धार करता है, हे शास्त्र स्वामी आपका समझे धर्म है, आपका आश्रय है, आपका आश्रय है, कोई कौन है, और सबसे सुख दुख है, आप अलग रीति से विराजमान है और अलग रीति के कल्याण करते हैं, अलग रीति से हरे बाल सदा कल्याण कर रहे हैं, हे परमात्मा आप हो सब कुछ है, हे नाथ आपके सिवाय हमारी कोई इच्छा है अपने कल्याण कर रहे हैं तो कुछ नहीं करता, हे परमात्मा आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, होता सिंह केवल आपकी कृपा से होता है, हे नाथ ऐसा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, उद्धार करने वाला कोई नहीं है, हे सज्जनो हे कृपालु हे परमात्मन हे दयालु हे कृपालु केवल आपकी कृपा, आपकी कृपा है, आपकी कृपा भये बिना किसी का कोई कल्याण नहीं होता, आपकी कृपा से कल्याण होता है, हे नाथ आपकी कृपा है, हे प्रभु आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, मनुष्य अपने अधिकार से चाहे सो कर सकता है, चाहे सो कल्याण कर सकता है, चाहे सो बातें कर चाहे, वह समय शक्ति आपकी है, आप शक्ति देते हो सब होता है, एक मनुष्य से उद्धार हो गया हजार हजारों का दुनिया मात्र का हजार उद्धार हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसी कृपा आप ही है, आप अलोक शक्तिमान है, अलोक विद्यावान विद्यावान है, अलोक विद्यावान है, अलोक अलोक अलोक विद्यावान है, शक्ति वाले आप हो, आपके सिवाय कल्याण का कोई है नहीं, हे नाथ सब कुछ आप करते हो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, एक आप ही करता उद्धार करने वाले हो, दुनिया का उद्धार करने वाले आप हो, सिवाय आपकी कोई नहीं है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उस परमात्मा में शरण हो जाओ, हरे सदनो आपने कृपा करे, भगवान की कृपा के आशीष है, एक बिना आपने ऋषि नहीं और संसार में कोई है नहीं, एक परमात्मा है, वो सबसे कल्याण करने वाला, सबका उद्धार करने वाला, सबको रोटी देने वाला, सबको अन्न देने वाला, सबका पालन करने वाला, सबका सब तरह से पालन करने वाला, वो यही परमात्मा है, वो ऐसा परमात्मा है जो सबका पालन करता है, सबको उद्धार करता है, सबका कल्याण करता है, सबको दवाई देता है, सबको कल्याण करता है, ऐसा उद्धार करने वाला दूसरा कोई संसार में हुआ नहीं और है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, बिना आपकी कृपा के लिए बिना आपके आश्रय लेकर के वो सब उद्धार कर रहे हैं, सब कल्याण कर रहे हैं, आपकी सबका उद्धार हो रहा है, एक आपकी कृपा माने से, आप उनके बाद मान से बिल्कुल लिखित नहीं होते, हे प्रभु आपकी कृपा से ही सब कल्याण होता है, और कोई कल्याण करने वाला नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, अन्न अबार अशांत अनंत आपकी कृपा से सब शांत होता है, सब शांत हो जाते हैं, सबका अलोक प्रभाव पड़ता है, हे प्रभु आपकी कृपा से अंत होता है, सबका कल्याण आपकी कृपा से होता है, हे कृपा लो आप बिना कोई नहीं है संसार में, हे संसार ये संसार में आने वाले जीव आप केवल आपके आश्रित जी रहे हैं, आपकी कृपा देख रहे हैं, आपकी आश्रय लेते हैं, आपकी कृपा की आश्रय देखते हैं, अनंत जीव है, अनंत जीवों का कल्याण हो रहा है आपकी कृपा से, हे नाल आपकी कृपा से अनेक वजन बन रहे हैं, अनेक मनों में बातों आ रही है, वे बातें सब कृपा आपकी कैसे सब कृपा करते, सबके भीतर आप विराजमान हो, हे बात ऐसा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, एक आपकी कृपा दिया सब मेरे दुख है, एक ही कुछ काम करने वाला नहीं, सब कर्म आप ही हुए, प्रभु भरा कृपा है, ऐसे भगवान की कृपा है, अलौकिक चीज है। वे संतो साधो हतो, विचार करो अपनी कृपा से परमात्मा परमात्मा है और वे स्वयं अपना उद्धार करते हैं और अनंत उद्धार करते हैं, अनंतों का करते हैं, अनंतों का कर रहे हैं और अनंतों का कर रहेंगे। अतः अनंत अनंत कृपा है, वह कृपा संपूर्ण की है। एक आपकी कृपा दे रहे अनंत सबके सब कृपा हो गए, कृपा हो गए, सब के सब कृपा कर रहे हैं, सब जीवों पर कृपा कर रहे हैं, सब जीवों का उद्धार कर रहे हैं, सब जीवों का उद्धार होगा। हे प्रभु आपकी कृपा से अकर्ण करण दिया दिन अभी सब ने अपने को अपना मान करे सब लोग सब कृपा करते हैं, फिर एक आपकी कृपा से अपूर्व से आनंद आनंद आनंद हो गया, आनंद कृपा हो रही है। हे प्रभु आपकी कृपा बिना कुछ नहीं हो रही है, एक आपकी कृपा से सब सुख साप है, सबके भीतर एक कृपा है, एक अनंत असीम आनंद है, वो एक परमानंद है। हे प्रभु आप ही कृपा कर रहे हो, सिवाय आपके कुछ कृपा नहीं है, एक परमात्मा की कृपा से सबने कृपा हो गए, एक आपकी दया से सब दया हो गए, आपकी कृपा से हे सर सुख की दया हुए, सबकी कृपा आप है, आपके ऊपर सब निर्भर है, सब आपके ऊपर है, एक आपकी सर हे नाथ हे कृपा दो हे गिरात आपके सिवाय संसार में कोई नहीं है, आपके समान आप ही है और कोई नहीं है, और कोई उसके रूप है, ऐसे अलोक आप है, आपके अलोक कृपा होती है जिससे अपन कृपा नहीं है। सज्जनो देखो आप विचार करो, देखो विस्तार करोगे आप ठीक मालूम होगा, एक बार की कृपा से अलोक विलक्षण उन्नति होती है, एक आपकी कृपा से एक आपकी कृपा मान दे, एक भगवान की कृपा मान दे, सबका उद्धार होता है, सबका सुधार होता है, सबका अलोक अलोक आनंद होता है, वो सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से आनंद आनंद होता है, मन आनंद आनंद होता है, आप नहीं मानते आनंद आनंद आनंद है, असीम आनंद होगा, असीम आनंद मिल रहा है, इस बात से केवल आपकी कृपा है। हे नाथ आप कृपा करो, हे प्रभु आप अनंत कृपा करो, अब ये अनंत कृपा से अनंत काम हो गए, अपार काम हो गए, हे नाथ आपके सिवा कुछ नहीं, बिना आपके कुछ नहीं होता और आपसे सब कुछ होता है, अरे उद्धार होता है और लोगों का आनंद होता है, आप अलौकिक आनंद देने वाले हो, आज आप फिकट होकर के विचार करके अनंत विचार किया है, अनंत कृपा करी है जिससे अनंत कृपाए अनंत जीवों का उद्धार हो जाए, अनेक अनंत हो जाए, एक अनंत अबार उद्धार हो जाए, ऐसा उद्धार हो जाए है आपकी कृपा से, हे कृपा अनंत आनंद आपकी कृपा से हो गया है, मनुष्य आपसे जानता है कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे ऐसे अनंत कृपा कृपा गिरते हुए हैं, ये केवल आपकी कृपा से, सिवाय आपकी कृपा के और कुछ है नहीं, एक ब्राह्मण अलोक कृपा है, उसके स्थानों के आश्रय लेने से संपूर्ण अच्छे होते हैं, एक कृपा आपके एक आदर हो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम तुलसीदास ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबका आश्रय ही है, सबका आश्रय एक है, सबका आनंद आश्रय है, सबका एक परमात्मा है, एक परमात्मा के सिवाय सबका आनंद सब कोई करने वाला कोई उद्धार करने वाला दूसरा है, कैसे परमात्मा है, ये परमात्मा आप अनंत कृपा करते हैं, आप किस होते हैं, आपकी कृपा होती है, आपकी ये कृपा ने से संपूर्ण कृपा होती है, आप कृपा को आश्रो, आप कृपा को आप मेरा देश है नहीं, तीन लोगों और कौन जग रहे हो, ऐसे आप कर देते हो। हे परमात्मा ने आप सब कुछ देते हो, सब कुछ दे रहे हो, संपूर्ण जीवा को अनंत आनंद आपकी कृपा से हो रहा है, इसमें कोई अनंत अंत नहीं है, एक आपकी कृपा से सब कल्याण होता है। हे प्रभु आपके सिवाय कोई कल्याण नहीं, आपकी कृपा से सब कल्याण होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब आपसे हो रहा है, आपसे अनंत अनंत अनंत अनंत आपसे प्रकट हो रहे हैं, अनंत आनंद आपसे प्रकट हो रहे हैं। प्रभु ऐसी कृपा आपकी हो रही है, अनोख कृपा है प्रभु आप ही हो रही है, इससे संपूर्ण जीव का कल्याण होता है। एक क्रियापदा कृपा छोड़े बिना कुछ भी होता नहीं है, एक कृपा ही क्या हुई है, एक आप कृपा अनोख विचित्र अनोख विचित्र अनंतता अनंतता अनंत अनंत कृपा आपकी हो रही है। हे नाथ और कुछ नहीं, हे कृपा रहो आपकी कृपा हो रही है, आपका उद्धार करने की कृपा हो रही है, आपका काम सब आपका किया है। हे नाथ ये आपका किया हुआ, हे नाथ आप कृपा बने, हे कृपा रहो आपकी कृपा होगी, बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं होता, संग में संपूर्ण संसार से उद्धार होता है एक आपकी कृपा से, बिना आपके कुछ नहीं होता। कृपा कहने आप कुकुर का तो समान, बिना कृपा के आशय दिए हुए जीव अटल होते हैं, जहाँ कृपा का सर दिया सब आसर आ गए, सबके सबसे उत्तम हो जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं, सबके ऊपरी ऊपरी सब प्रगति में हो जाते हैं, ऐसी आपकी कृपा से हर दम कल्याण होता है। हे नाथ आप कृपा से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपा हे कृपा हे कृपा हे कृपा अनंत कृपा अनंत कृपा है, हे कृपा नाथ और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है, इस नहीं है कोई विराग बिल्कुल नहीं है, एक आप वो हरदम हो रहा है, हरदम हरदम हरदम कर रहे हैं। हे नाथ ऐसी अटल कृपा हो रही है जिसका कोई परवाह नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, किसी उद्धार के पता ही नहीं है, ऐसा कृपा हो रही है, सबका उद्धार कर रहे हैं। हे नाथ आपके समान आप ही है, सिवाय आप ही कुछ नहीं है, सिवाय कुछ नहीं है, हे परमात्मा में आप ही कृपा कर रहे हैं, सबका उद्धार केवल आपकी कृपा है। हे पार हे नाथ हे प्रभु हे परमारो हे कृपा लो हे कृपा आपके सिवाय संसार में कुछ नहीं है, सिवाय आपके कुछ नहीं है, आपके सिवाय कुछ नहीं है। हे नाथ आप कृपा कर रहे अनंत अनंत कृपा करें अशुद्ध आप सबके बीच में आप विराजमान है, सब में विराजमान सबका उद्धार कर रहे हैं, सबका उद्धार कल्याण कर रहे हैं, सबका कल्याण आपके हाथ में है, आपकी कृपा से सबका कल्याण होता है। आपके सिवाय और कोई कल्याण करने वाला है नहीं, कोई आश्रय देने वाला है नहीं, एक आपके आश्रय देने अनंत आश्रय में अनंत आप ही आप है, सिवाय आपके उसे नहीं है। हे सदगुरु जितना काम हो रहा है आपकी कृपा से वो सब आपके हो रहा है, जितना हो गया है वो आपकी कृपा से, और हुआ है आपकी कृपा से, होगा आपकी कृपा से, केवल आपकी कृपा से, एक आपकी कृपा से सब होता है। हे प्रभु आपकी कृपा से अनंत काम होता है, अनंत सिंधु होते हैं, सीमा के अनंत अनंत अनंत अनंत काम अनेक तरह के अनेक तरह के आश्रय करके एक आपकी कृपा से अनंत काम होते, अनंत आपकी कृपा से क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, किसके क्या नहीं होता है, सबके सब कुछ होता है केवल आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सब तरह का आनंद होता है। हे रात एक आपकी कृपा से, एक आपकी कृपा घर घर घूमता है, कृष्णा चला हुआ कृष्णा का अंत नहीं आता, आपकी कृपा से सब सुन लेता है। हे परमन अनंत अनंत कृपा से आनंद आनंदकारी होते खबरकारी होते सब आप कृपा से हो गए। हे नाथ आप कृपा से ही अनंत आनंद हो गए। हे नाथ आप कृपा से ही साधु साधु संत महात्मा और जो कृपा कर रहे हैं वो कृपा करने का एक आश्रय आप है, आपके सिवाय और कोई नहीं है। आनंद है अनंत आप कृपा के आश्रय आप कृपा को जोर आप कृपा होने नहीं तीन लोगों और तीन लोगों की कृपा नहीं है। हे भगवान आप कृपा से शुरू है। हे कृपा लो हे नाथ आप ये कृपा है अशेष कृपा है अधोरूप कृपा है अनंत कृपा है अपार कृपा है इस कृपा से यह कृपा है। हे नाथ हे हे बने परमात्मा हे परमात्मा आपसे सब उद्धार सब का उद्धार हो रहा है एक आप कृपा से अनंत कृपा हो रही अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार अनंत सभी अनंत हो गया ये सब हो रहा है आपकी कृपा से। हे मनाथ आपकी कृपा से क्या नहीं होता कृपा करते हो अनंत कृपा होती है अनंत कृपा बरस रही है आपकी कृपा से अनंत अपान जीवों का उद्धार एक साथ ही होता है एक साथ में संभव उद्धार आपकी कृपा से होता है। हे नाथ अनंत जीवों का उद्धार आपकी कृपा से होता है एक आपकी कृपा भय से सबका करते उद्धार और एक आपकी कृपा न मानने से न करने से अनंत दुख हो रहा है कारण दुख पड़े हुए दुख पा रहे हैं यदि आपकी कृपा हो जाए सब सुखी हो जाते हैं सब अनंत हो जाए सब आनंद हो जाता है सब तरह से पूर्णता हो जाती है कभी तरह दिखाई नहीं देता। हे बाप आप कृपा है अनंत आप कृपा से सब कुछ हो जाए। हे बाप हे बाप हे परमात्मा हे दया केवल आपकी कृपा से संसार उद्धार होता है आपके सिवाय उद्धार करने वाला अनंत में कोई भी नहीं है अनंत संसार में अनंत है अपार है अजार है अपार है अनंत है पर आपकी कृपा सारी को कल्याण करती है उद्धार करती है। हे परमात्मा आपके चरणों का आश्रय लेने से अनंत कृपा होती है। हे प्रभु एक आपके आश्रय बिना आश्रय चुके बिना संतान में दुख में दुख पा रहे हैं कष्ट पा पा रहे हैं आपके हिसाब से दुख पा रहे हैं पर आपके शरण नहीं हो आपके शरण हो जाने से सब दूर हो जाते हैं आपकी कृपा देते सब कृपा हो जाते कृपा विनंद हो जाते अनंत आनंद हो जाता है ऐसे वो आनंद देने वाले ही आप सिवाय आप गए अनंत आनंद करने वाला कोई नहीं है। आपकी कृपा अनंत आत्म है अनंत बातें हैं अनंत बातें भी सब आपकी कृपा से होती है आनंद बातें होती है अपार आत्म होता है अपार आनंद होता है अपार सुख होता है केवल आपकी कृपा आपकी कृपा भेद है सब तरह आनंद हो और आपकी कृपा बिना आपके दृष्टि बिना आप उद्धार के बिना संसार में सब उद्धार नहीं होता। हे भगवान एक आपकी कृपा है नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 12 जुलाई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।